عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز یک شنبه 19 تیر ماه 1390 خورشیدی برابر با 10 یولی 2011 میلادی تا ساعت 11 بامداد امروز میزبان شما همراهان گرامی هستیم. شما صدای ما را از رادیو ایرانیان شهر آهوست رادیو البرز میشنوید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه‌های متنوع پخش می‌کند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه‌های رادیو البرز رو به آگاهی شما عزیزان می‌رسونم. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 دقیقه و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما می توانید برنامه بامدادی رادیو البرز رو به طور مستقیم از تارنمای ایرانی فوددادیکو گوش کنید و همچنین برنامه ضبط شده روزهای شنبه و یک شنبه شما می توانید از همین وبسایت گوش کنید. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان از بخش فارسی تارنمای ایرانی فوددادیکو

مثل سرخ هم صدایی، خشم سوگوار مرد و راهی صبح رهایی، شیشه عمر سیاهی، خشم تو بغض منه نازنین داغ دارم، تو بزن که بشکنه نازنین داغ دارم، تو بزن که بشکنه، وقتشه که بشکنه. توجه شما را به خبرهایی در مورد ایران و دیگر کشورهای جهان جلب می‌کنم. 360 تن از فعالان سیاسی ایرانی روز گذشته به مناسبت 40مین روز درگذشت عزت الله صحابی رئیس شورای فعالان ملی مذهبی اقدام به انتشار بیانیه‌ای کردند. این فعالان سیاسی در این بیانیه ضمن ستایش از اعتقادات سیاسی و خصوصیات اخلاقی عزت الله صحابی، خواستار رسیدگی دقیق و بی‌طرفانه مسئولان جمهوری اسلامی به علل مرگ حاله صحابی و هدا صابر شدند. حاله صحابی از فعالان سیاسی و حقوق بشر در مراسم تشییع جنازه پدرش عزت الله صحابی در خرداد ماه سال جاری پس از درگیری با ماموران امنیتی در این مراسم درگذشت. هدا صابر روزنامه‌نگار و از فعالان ملی مذهبی نیست که در زندان اوین به سر می‌برد پس از احتساب قضا به نشانه اعتراض به مرگ حاله صابی جان خود را از دست داد. فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران گفته است ایران اگر مورد حمله قرار گیرد به طور متقابل به ناوهای هواپیمابر آمریکا حمله خواهد کرد. سرتیپ پاسدار امیر علی حاجی زاده به تلویزیون دولتی ایران گفته است ناوهای هواپیمابر آمریکا هدفهای متحرکی هستند و اگر دشمن ما را تهدید کند ما آنها را هدف قرار خواهیم داد. حاجی زاده همچنین از شلیک آزمایشی موشک‌های دوربرد ایران به سوی اهدافی در اقیانوس هند خبر داده است. روز گذشته شماری از اصولگرایان از جمله برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از محمد رضا خاتمی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت خواستار واکنش و برخورد با او شدند. محمد رضا خاتمی روز پنجشنبه 16 تیر ماه در نامه انتقادآمیز به محمد علی جعفری فرماندهی کل سپاه پاسداران رفتار او را در عرف سیاسی دنیا مانند معادل حکومت کودتا خوانده است. مرداد لاهوتی نماینده لنگروت در مجلس شورای اسلامی روز گذشته خواستار عذرخواهی محمد رضا خاتمی از مردم ایران شد. همزمان حسین نقوی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس محتوای نامه محمد رضا خاتمی را حتاکی به سررشکر جعفری توصیف کرد. مصطفی تاج‌زاده از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب گفته است رای میانی برای جایگزینی انتخابات آزاد وجود ندارد. آقای تاج‌زاده ضمن دفاع از سخنان محمد خاتمی درباره انتخابات آزاد گفته است اصلاح طلبان و سبزها باید در یک انتخابات آزاد شرکت کنند و یا نباید در انتخابات حضور یابند. معاون پیشین وزارت کشور در دوره دولت اصلاحات گفته است به قدرت رسیدن باند بی کفایتی که آن را جریان انحرافی می نامند نتیجه برگزاری انتخابات فرمایشی بوده است. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز کرمانیپور طی نامه‌ای از علیرضا آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران خواست به برخوردهای توهین‌آمیز با وکلای دادگستری خاتمه داده شود. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا در این نامه آمده است اخیراً از طرف مأموران در مجتمع‌های قضایی تضییقاتی نسبت به ورود و خروج وکلای دادگستری از جمله اخذ تلفن همراه و بازرسی کیف اونا صورت میگیرد که موجب نارضایتی جامعه وکلا شده است و شأن و منزلت حرفه وکلا را مورد تعرض قرار میدهد، در حالی که تاکنون هیچ عملی که چنین اقداماتی را توجیه کنند دیده نشده است. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در این نامه از رئیس کل دادگستری استان تهران خواسته است دستور دهد این گونه برخوردها با وکلای دادگستری متوقف شود. شماری از فعالان دانشجوی مقیم خارج از کشور در بیانیه‌ای از سرکوب موجود در حکومت جمهوری اسلامی انتقاد کردند. امضا کنندگان این بیانیه گفتند به دلیل همین سرکوب شدید اعتراضات علنی گسترده در ایران دشوار شده است. فعالان دانشجویی تاکید کردند در خارج از کشور نمیتوان برای داخل نسخه پیچید. آنها گفتند مطالبات دانشجویی حالا باید در قالب جنبش سبز و از طریق شبکه‌های اجتماعی کوچک پیگیری شود. در این بیانیه همچنین یاد دانشجویان زندانی و دیگر بازداشت شدگان پس از انتخابات سال 88 گرامی داشته شده است. اما خبرهایی در مورد دیگر کشورهای جهان. مقامات دولتی پاکستان میگویند 90 نفر در خشونت‌های سیاسی روزهای اخیر در کراچی کشته شدند. شهر 18 میلیون نفری کراچی، بزرگترین بندر پاکستان و مرکز بورس و سایر نهادهای اقتصادی مهم این کشور به شمار می رود. پلیس گفته است 100 تن به اتهام مشارکت در این خشونت ها بازداشت شدند. خشونت های کراچی و پس از درگیری بین طرفداران دو حزب جنبش قومی مهاجر و عوامی ملی سراسر این شهر را در بر گرفت. این دو حزب یکی نماینده مهاجران مسلمان هندی تبار و دیگری نماینده قوم پشتون هستند. اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین و ترکیه روز گذشته از تشکیل کشور سودان جنوبی استقبال کردند. سودان جنوبی به عنوان جدیدترین کشور قاره آفریقا پس از جدایی از سودان تشکیل شده است. مردم این کشور روز گذشته را به عنوان اولین روز پس از استقلال به جشن و پایکوبی از جمله در شهر جویا پایتخت این کشور گذراندند. مردم جنوب سودان در زمستان گذشته و پس از سالها جنگ و درگیری با شرکت در یک همه‌پرسی به جدایی از سودان و تشکیل کشور سودان جنوبی رأی دادند. مردان مسلح ناشناس در گواتمالا به سوی اتومبیل یک خواننده سرشناسی آرژانتینی شلیک کردند و او را کشتند. کاربرال یکی از ستارگان موسیقی محلی آمریکای لاتین بود. کاربرال همراه با رانندهش هنگامی که در حال رفتن به فرودگاه گواتمالا سیتی بود هدف حمله قرار گرفت و کشته شد. او در آرژانتین و سراسر آمریکای لاتین یک خواننده محبوب به شمار می رفت. پلیس مالزی برای متفرق کردن تظاهرات به شلیک گاز اشکاور متوسل شد و بیش از 900 تن را دستگیر کرد. شمار راهپیمایان در پایتخت مالزی بیش از 20,000 نفر گزارش شده است. تظاهرکنندگان خواستار برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه هستند. پلیس اعلام کرد 924 نفر از جمله شماری از بلندپایگان اپوزیسیون را بازداشت کرده است. تظاهرات پس از حدود 5 ساعت پراکنده شد. حزب حاکم مالزی یعنی جبهه ملی 54 سال از قدرت را در این کشور در دست دارد. مخالفان جبهه ملی را به تقلب در انتخابات متهم می کنند. کم کم عمر شب رو به پایون پایونه، عمر شب رو به پایونه، عمر شب رو به پایونه. سرزمین دوستان گرامی، شما صدای ما را از رادیو ایرانیان شهر آهوس، رادیو البرز میشنوید. از هفته گذشته مطالب رادیو تقسیم بندی شده در رابطه با روزهای شنبه، مطالب اجتماعی و فرهنگی در قالب مجله بهداشت و سلامت، مجله ورزشی و بولتن خبری خواهیم داشت و همچنین دادهای اجتماعی دیگر. اما روزهای یک شنبه علاوه بر بولتن خبری و گزارش‌های مربوط به آن، مجله اقتصادی و فرهنگ و هنر خواهیم داشت. در مجله فرهنگی و هنری که در پایان بخش برنامه امروز تقدیم حضورتون خواهد شد، نگاهی به زنده یاد جمشید شیبانی خواهیم داشت و همچنین بخش دیگری از زندگی صادق هدایت تقدیم حضورتون خواهد شد. اما در مجله اقتصادی امروز نگاهی به دادهای ارزی داخل ایران خواهیم داشت، نگاهی به اجاره مسکن در ایران، بیخبری رئیس گمرک ایران از اسکله‌های غیرمجاز و از جمله نظامی، و همچنین نگاهی خواهیم داشت به مسائل اقتصادی کشور پرتغال. اما شما می توانید با ما در ارتباط باشید. از نظرات شما، پیشنهادات شما و انتقادات شما بی نهایت استقبال خواهیم کرد. همونطور که در آغاز برنامه گفتم، از پیشنهادات شما در روز گذشته نهایت استفاده را خواهیم کرد و همچنین انتقاداتون قابل قبول هست و همچنان منتظر تلفن شما و همچنین اگر از طریق آدرس الکترونیکی میخواید با ما در تماس باشین، آدرس الکترونیکی ما radioalbars@hotmail.com هست و شماره تلفن ما، دوستانی که در دانمارک هستند میتونن با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرن. دوستانی که خارج از دانمارک هستند میخوان با ما در تماس باشن، حتما پیش شماره 2045 رو بگیرن و بعد شماره دانمارک 27582212 رو بگیرن و با ما در ارتباط باشن. همونطوری که قبلا گفتم، شما می توانید از تارنمای ایرانی فوب داد دیکو بخش فارسی و همچنین از طریق فیسبوک رادیو البرز آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو دنبال کنید. بعد از شنیدن آهنگی توجه شما را به اولین مجله اقتصادی رادیو البرز جلب می‌کنم. بیرون کی میای. بنفشه برگ بیرون کی میای. تو گفتی حالم تموم شد که میایی. تو گفتی گل برایت من میارم، وای گل من حالم تموم شد که میایی. تو بکن منو صدا کن، در اومد پرشید شد هوا سفید، وقت هم رسید که بریم به سهر. وای نازنین مریم، وای نازنین مریم. جان مریم چشماتو بکن، سری بالا کن بشین جوانه، بریم از خونه شونه به شونه به یاد اون روزا. وای نازنین مریم، وای نازنین مریم. دوباره صبح شد من هنوز بیدارم، خوابیدم تو رو خوابیدم. خوشه ی غم توی دلم زده جوونه، دونه به دونه کس نمیدونه چه کنه با این غم. وای نازنین مریم، وای نازنین مریم. رسید وقت برو، مال منی از پیشم نرو، بیا سر کارمون بری برو کنیم گند و مارو. بیا رسید وقت برو، مال منی از پیشم نرو، بیا سر کارمون بری. بیا بیا نازنین مریم، وای نازنین مریم، نازنین مریم. مجله اقتصادی رو با مطلبی از رضا قریشی شروع میکنم که در رابطه با ریشه اقتصاد ایران صحبت میکنه. رضا قریشی میگه که سیاست زدگی بزرگترین مشکل اقتصاد ایران است. روال متعارف آن است که سیاست ها و روابط خارجی دولت ملی در تعیین تأمین منافع اقتصادی آن است. چنین است که دولت ها با یکدیگر رفتار دوستانه یا خصمانه اتخاذ می کنند. در جمهوری اسلامی این رابطه به عکس است. به جای آن که دولت با کشورهای دیگر مناسبات سیاسی برقرار کند که متضمن منافع اقتصادی باشد، این اقتصاد است که در خدمت سیاست خارجی اکثرا نادرست جمهوری اسلامی قرار دارد. آقای قریشی مطلبشو با یه مقدمه شروع میکنه. در مقدمه اومده که برای درک مشکلات اقتصادی ایران میتوان جدولی از 20 تا 30 کشور از نظر اقتصادی مرفه و جدولی از 20 تا 30 کشور دارای دموکراسی، حقوق بشر و جامعه باز تشکیل داد. ممکن است که ترتیبات یکی نباشد، اما به جرأت میتوان گفت که دو لیست تقریبا یکسانند. به عبارت دیگر بین ساختار اقتصادی و سیاسی اجتماعی کشورها ارتباط تنگاتنگ وجود دارد. این موضوع به رابطه دولت و اقتصاد در نظام سرمایه‌داری باز می‌گردد. در کل میتوان از سه نوع خدمات که لازم است دولت برای شکوفایی اقتصاد در نظام سرمایه‌داری ارائه دهد صحبت کرد، اگرچه ارائه هر سه این خدمات همواره لازم است، اما میزان و ماهیت هر یک با توجه به درجه شکوفایی اقتصاد تغییر می کند. تغییری که لاجرم تغییر در ساختار دولت و رابطهش نه تنها با اقتصاد که با کل جامعه را به دنبال می آورد. نوع اول خدمات تولیدی، راه و جاده سازی، ارتباط از راه دور و سایر مقولات زیربنایی است. پس نوع اول و خدمات تولیدی یعنی راه و جاده سازی، ارتباط از راه دور و سایر مقولات زیربنایی است. این گونه کالاها و خدمات برای فعالیت اقتصادی اگرچه لازم و حیاتی، اما سودآور نیستند، لذا بخش خصوصی در آن سرمایه گذاری نمی کند. بنابراین دولت باید این گونه کالاها را تولید کند. نوع دوم خدمات نظارتی است. از سیستم واحد پول و ارائه اوزان واحد تا به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی و قوانین حکم بر روابط کارگر و کارفرما و غیره. در اینجا دولت بیشتر از آن که تولید کننده باشد ناظر و داور است. حتی مدافعان سرسخت عدم دخالت دولت در حیطه اقتصاد اهمیت این نقش را انکار نکردند و قبول دارند بدون آن بازار نمی‌چرخد. نوع سوم خدمات توزیعی است. نظام سرمایه‌داری بر پایه سودبری و نه عدالت میچرخد. بازار در نهایت به شرکت کنندگان در روند تولید ارزش پاداش میدهد که البته در همون جا نیز عدالتش زیر سوال است. اگر کسی در چرخه تولید نبود، بازار اصلا او را نمی بیند. بازنشستگان، معلولین و کودکان از جمله اقشاری هستند که معمولا در چرخه تولید شرکت ندارند. این به عهده دولت است که بخشی ارزش تولید شده را از طریق مالیات از تولید کننده بگیرد و بین این اقشار توزیع کند. اما مطلب دوم دولت و رشد اقتصاد است. معمولا دولت هر سه این خدمات را ارائه می دهد، اما میزان هر یک در طول مسیر توسعه اقتصادی فرق می کند. برای اقتصادی که در شروع راه است و هنوز بازار و بخش خصوصی پیشرفته ندارد، ارائه خدمات نوع اول اهمیت بیشتری دارد، وگرنه اقتصاد در تسلسل باطل دچار می شود، چون راه و ارتباط جمعی ندارد و بخش خصوصی در آن سرمایه گذاری نمی کند و به همین دلیل نیازی به زیربنای پیشرفته نیست. دولت مجبور است علاوه بر تولید این کالاها، امکان انباشت اولیه سرمایه از طریق سوداوری بالا برای آن را نیز فراهم آورد. اینجا با دولتی دموکراتیک که حق اتحادیه‌های کارگری را به رسمیت بشناسد روبرو نخواهیم بود. در این میان دولت حتی راغب به رقابت سرمایه هم نیست و از طریق ایجاد انحصارات، برای مثال محدودیت واردات اتومبیل و دادن سوبسید به سرمایه داخلی، امکان سودبری بالا را فراهم می آورد. در اینجا حقوق مردم و قوانین زیاد مهم نیستند و جامعه مدنی شکل نگرفته و یا کم رشد است. آنچه مهم است رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و زمینه سازی برای تولید از جمله تولیدات جانبی است. کشورهای موفق در این مرحله از رشد اقتصادی بالایی برخوردارند، اما از حقوق دموکراتیک کمتری خبری هست و شکاف بین فقیر و غنی نیز زیاد است. طرفه آن که از دولت انتظار زیادی هم برای ارائه انواع دوم و سوم این خدمات نیست. ماهیت دولت‌ها معمولاً دیکتاتوری اکثراً فردی است و تصمیمات رهبری به صورت اتخاذ و اجرا می شود. در این مورد این که کشورهای موفق در این مرحله از رشد اقتصادی بالایی برخوردارند، اما از حقوق دموکراتیک کمتری خبری هست و شکاف بین فقیر و غنی نیز زیاد است. از دولت انتظار زیادی هم برای ارائه انواع دوم و سوم این خدمات نیست. ماهیت این دولت‌ها معمولاً دیکتاتوری است و تصمیمات رهبری به صورت اتخاذ و اجرا می شود. در این نوع دولت ها گفته می شود اگر دموکراسی نیست کارایی هست. به مرور و با و با رشد اقتصاد و انباشت سرمایه، بخش خصوصی رشد می کند و رقابت آغاز می شود و نقش دولت در زمینه ارائه خدمات نوع دوم بیشتر می شود و همچنین احترام به قانون به ویژه رعایت حق مالکیت و حق حریم خصوصی افراد افزایش می یابد. مشروع توزیع گزارش نوع دوم اقتصاد ایران و جمهوری اسلامی و نتیجه این بحث هفته آینده روز یکشنبه دنبال خواهد شد. در مورد اقتصاد کلان ایران، نوسان شدید نرخ ارز نشانه بی‌ثباتی اقتصاد کلان ایران است. علی مزرویی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نگاهی دیگر داره به این مسئله. نوسان نرخ ارز در همه سالهای پس از انقلاب اسلامی در ایران جریان داشته و مسئله ساز بوده است، اما افزایش چشمگیر نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در ماه‌های اخیر فراز نشیبای زیادی در بازار ارز بار دیگر توجه مقامات دولتی و فعالان اقتصادی و سیاسی را به این موضوع جلب کرده است، با سوالاتی از این گونه که سرانجام نرخ ارز چه خواهد شد و دامنه این نوسان تا کجا پیش خواهد رفت. علی نظر اقتصاددانان برایشون روشن است که نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی بازتابی از وضعیت اقتصادی هر کشور است و این نرخ در شرایط طبیعی بازار بر پایه آمار واقعی شاخص‌های اقتصادی تعیین می‌شود، اما در ایران به دلیل اینکه همواره دولت یعنی بانک مرکزی نبض بازار ارز را به دست دارد و بنا به مقتضیات و شرایط سیاست مداخله در بازار ارز را طراحی و اجرا می‌کند، در مقاطع مختلف شاهد نرخ‌های چندگانه در این بازار بوده‌ایم و آن نرخی که به عنوان نرخ آزاد نام برده می شود به نرخ واقعی برابری نزدیکتر بوده است. بر این پایه هم اکنون نرخ برابری ریال با یک دلار در بازار حدود 12,000 ریال است و اگر در نظر آوریم که این نرخ برابری در سال 1357 خورشیدی حدود 60 ریال بوده، یعنی یک دلار 60 ریال یعنی 6 تومان بوده، آن وقت در میابیم که ارزش برابری هر ریال در مقابل دلار آمریکا حتی سالهای پس از انقلاب به 1.5 کاهش یافته است. این روند کاهشی با 20,000% افزایش که کمتر کشوری در جهان میتوان این گونه یافت و البته بازتابی از شرایط واقعی اقتصاد ایران است، متاسفانه سقوط ارزش پول ملی را رقم زده است. برای توضیح بیشتر، نوسان نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی باید در نظر داشت که در بازار ارز ایران دولت یعنی بانک مرکزی عرضه کننده اصلی ارز است و تقریبا 4/5 ارز حاصل از فروش نفت و گاز توسط دولت در بازار فروخته می شود. بخش خصوصی تنها عرضه کننده 1/5 ارز در بازار است. دیگر اینکه دولت یعنی بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای دولتی متقاضی اصلی خرید ارز است و بیش از 3/5 خرید ارز توسط دولت انجام می‌گیرد و مابقی را بخش خصوصی پوشش می‌دهد. ملاحظه می‌شود که در شرایط اقتصاد ایران دولت سلطه کاملی بر این بازار دارد و از این رو به راحتی می‌تواند در این بازار مداخله و تعیین قیمت کند و به همین دلیل در مقاطع مختلف بستگی به نوع نگرش و سیاست اقتصادی دولت‌ها شاهد وضعیت‌های متفاوتی در این بازار بودیم. البته آقای مزرعی در رابطه با دولت میرحسین موسوی که چندین سال نخست وزیر بود مسائل اقتصادی ارز رو صحبت میکنه و بعد دولت اکبر هاشمی رفسنجانی که پس از پایان جنگ و برای اجرای قانون برنامه اول توسعه و بازسازی بر سر کار آمد به تدریج سیاست کم کردن اقتصادی را راهنمای عمل دولتش قرار داده بحث میکنه و دولت از ابتدای سال 72 اجرای سیاست تک نرخی ارز رو به اجرا در آورد و بعد در رابطه با دولت محمد خاتمی وضعیت ارز بازار صحبت میکنه و همینطور میاد پایین در رابطه با دولت محمود احمدی‌نژاد صحبت میکنه که الانم قیمت دلار نزدیک به 1200 تومان رسیده است یا به عبارتی دیگر 1 دلار 12000 ریال است. در رابطه با دولت احمدی نژاد جالب این که دولت محمود احمدی نژاد به رغم رویاوری به سیاست آزادسازی قیمت‌ها همچنان بر تثبیت نرخ ارز تاکید داشت، اما واقعیت اقتصاد سخت‌تر از آن بوده که سیاست دولت را برتابد و از این رو از ابتدای سال جاری نرخ ارز به طور جهشی رو به افزایش نهاد و دولت یعنی بانک مرکزی هم ناچار از مداخله و پیروی از بازار برای کنترل شد و به یک باره با افزایش بیش از 10% قیمت برابری ریال با ارزهای خارجی همه را غافلگیر کرد و شوکه کرد، اما با این احوال قادر به کنترل نوسان نرخ ارز و تک نرخی شدن نشد. مشکل اساسی شهروندان ایرانی اجاره مسکن هست که به طور تصاعدی در ایران بالا میره. خواستم مطلب دیگری در مورد اقتصاد به آگاهی شما برسونم، از جمله مشکلات اقتصادی کشور پرتغال و بیخبری رئیس گمرک ایران از وضعیت اسکله‌های غیر مجاز از جمله نظامی که رئیس گمرک ایران میگه که اصلا خبری از اسکله‌های نظامی یا اسکله‌های غیر مجاز نداره، که این دو مطلب آخر رو هفته آینده به آگاهی شما میرسونم. اما در رابطه با مشکل اساسی شهروندان اجاره نشین ایرانی که دولت میخواد با زور سازمان تعزیرات اجاره مسکن رو کنترل بکنه. کاوه امیدوار نگاهی به این مسئله داره. همزمان با رأی اعتماد مجلس به وزیر و وزارتخانه تازه تأسیس راه شهرسازی که از ترکیب وزارت مسکن و شهرسازی و راه ترابری ایجاد شده، دولت جمهوری اسلامی برای کنترل اجاره بهای واحدهای مسکونی برنامه‌های تازه‌ای را به اجرا گذاشته. دولت برای کنترل قیمت اجاره مسکن هم طرح گرفتن مالیات از خانه‌های خالی را به اجرا گذاشته و هم به بنگاه‌ها و معاملات ملکی دستور داده که فقط حق دارند در قراردادهای جدید اجاره بین 7-9% اجاره بها را افزایش دهند وگرنه به تعزیرات معرفی می شوند. دولت در چند سال اخیر بعد از بروز بحران در بازار مسکن و رکود در این بخش سعی کرده با دخالت در بازار مسکن به این بخش رونق بده، به گونه ای که برخی پیش از ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی با راه و ترابری علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی را وزیر مسکن مهر می نامیدند. دلیل این نامگذاری بیشتر به خاطر آن بود که دولت تمام توان خود را به ساخت مسکن مهر متمرکز کرده بود و بانک ها را نیز موظف کرده بود بخش عمده ای از اعتبارات و وام ها را به مسکن مهر اختصاص دهند. طرح مسکن مهر 5 سال پیش و با هدف خانه‌دار کردن گروه های کم درآمد با توزیع زمین رایگان و اختصاص وام شروع شد و اکنون دولت میگوید که تا به حال قرارداد ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی بسته شد و ساخت بخش عمده ای از آن آغاز شده است. دولت برای ساخت مسکن مهر وام های با سود 12% در نظر گرفته بود و اخیراً با کاهش نرخ سود بانکی تلاش می کند انبوه‌سازان را هرچه بیشتر به ساخت مسکن مهر ترغیب کند. آمارای رسمی حاکی از افزایش ساخت و ساز مسکن حکایت دارد و محمود احمدی‌نژاد می گوید که با این شیوه 2 سال دیگر مشکل مسکن در ایران را ریشه کن می کند. این سخن یادآوری سخنان مسئولان ایران در اوایل انقلاب است که می گفتند خانه نخرید، همه را صاحب خانه می کنید. با وجود تردیدهایی که در این زمینه وجود دارد، دولت طرح مسکن مهر را برای خود موفقیت تلقی می کند و معتقد است که این طرح قیمت مسکن را کاهش داده و تعادلی در قیمت ها در سراسر کشور ایجاد کرده است. تنفس مصنوعی دولت در بازار مسکن و بهبود وضعیت ساخت مسکن در ایران دولت را به این صرافت انداخته که حالا نوبت بازار اجاره مسکن است که از دستورات دولتی پیروی نمی کند. دولت از اول تیر ماه در استانهای تهران و استان جدید و تأسیس البرز طرحی را به اجرا گذاشته تا جلوی افزایش غیرمنطقی اجاره ها را بگیرد. معاون وزیر شهرسازی میگوید دلیلی برای افزایش نرخ اجاره بها وجود ندارد و آن دست از مستاجران استانهای تهران و البرز که با افزایش غیر منطقی اجاره بهای خود روبرو شدند موارد تخلف را از طریق پیامگیر به این وزارتخانه یا سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع دهند. پر درده، پاییز قلبم ساکه به سرده، دل که میگفتم محرم با من، کاش که میدیدی بی تو چه کرده. شکسته تاج غرورم، با توی چشمه چشمه روشن، بی توی جادم که سوت و کورم. ای که به شب هم صبح سفیدی، بی تو شبیری بی شامم، حباب سایه آه نقش برا رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکه تو سرده. ای که به شب هم تو پس بیری، بی تو کبیری بی تو من، رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکه تو سرده، دل که میگفتم محرم با من، کاش که میدیدی بی تو چه کرده. دلم پر درده، پاییز قلبم ساکه تو سرده، دل که میگفتم محرم با من، کاش که میدیدی بی تو چه کرده. ای که به شبم صبح سفیدی، بی تو شبیری بی شامم، حباب سایه آه نقش برا رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکه تو سرده. ای که به شب هم تو پس بیری، بی تو مثل حباب سایه آه نقش برام رفتی و بی تو دلم پر درده پاییز قلبم ساکه تو سرده دل که می گفتم محرم با من کاشکی می دیدی بی تو چه کرده ای که به شبان تو خسته بیدی بی تو کبیری بی تو ماما ای که به رنجام رنگ امیدی بی تو اصیلی در تو ماما رفتی و بی تو دلم پر درده پاییز قلبم ساکه تو سرده دل که می گفتم محرم با من کاشکی می دیدی بی تو چه کرده رفتی و بی تو دلم پر درده پاییز قلبم ساکه تو سرده شما را به خبرهای در مورد ایران و دیگر کشورهای جهان جلب می‌کنم. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه از توکیو، مقامات ژاپن بامداد امروز در پی وقوع زلزله 7.1 ریشتری در ساحل شمال شرقی این کشور درباره خطر سونامی هشدار دادند. اداره هواشناسی ژاپن اعلام کرد موجی با ارتفاع 50 سانتی متر احتمال دارد ساعت 10:30 یعنی 1:30 به وقت گرینویچ به سواحل ایواته، میاگی و فوکوشیما برسد. 360 تن از فعالان سیاسی ایرانی روز گذشته به مناسبت 40 روز درگذشت عزت‌الله صاحبی رئیس شورای فعالان ملی مذهبی اقدام به انتشار بیانیه‌ای کردند. این فعالان سیاسی در این بیانیه ضمن ستایش از اعتقادات سیاسی و خصوصیات اخلاقی عزت‌الله صابی، خواستار رسیدگی دقیق و بی‌طرفانه مسئولان جمهوری اسلامی به علت مرگ حاله صحابی و هدا صابر شدند. هدا صابر روزنامه‌نگار، فعالان ملی مذهبی نیز که در زندان اوین به سر می برد، پس از اعتصاب قضا به نشانه اعتراض به مرگ حاله صحابی جان خود را از دست داد. حاله صحابی از فعالان سیاسی حقوق بشر در مراسم تشییع جنازه پدرش عزت‌الله صحابی در خرداد ماه سال جاری پس از درگیری با ماموران امنیتی در این مراسم درگذشت. فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران یا هوافضای سپاه پاسداران گفته است که ایران اگر مورد حمله قرار گیرد به طور متقابل به ناوهای هواپیمابر آمریکا حمله خواهد کرد. سرتیب پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفته است ناوهای هواپیمابر آمریکا هدف‌های متحرکی هستند و اگر دشمن ما را تهدید کند ما آنها را مورد هدف قرار خواهیم داد. حاجی‌زاده همچنین از شلیک آزمایشی موشک‌های دوربرد ایران به سوی اهدافی در اقیانوس هند خبر داده است. روز گذشته شماری از اصولگرایان از جمله برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از محمد رضا خاتمی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت خواستار واکنش و برخورد تند با او شدند. محمد رضا خاتمی روز پنجشنبه نامه‌ای انتقادآمیز به فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، او رفتار او را در عرف سیاسی دنیا معادل حکومت کودتا خوانده است. نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی روز گذشته خواستار عذرخواهی محمد رضا خاتمی از مردم شد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم محتوای نامه محمد رضا خاتمی را حتاکی به فرمانده سپاه پاسداران توصیف کرد. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. مصطفی تاج‌زاده از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفته است راه میانی برای جایگزینی انتخابات آزاد وجود ندارد. آقای تاج‌زاده ضمن دفاع از سخنان محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین درباره انتخابات آزاد گفته است اصلاح طلبان و سبزها باید در یک انتخابات آزاد شرکت کنند و یا نباید در انتخابات حضور یابند. معاون پیشین وزارت کشور در دوره دولت خاتمی گفته است به قدرت رسیدن باند بی‌کفایتی که آن را جریان انحرافی می‌نامند نتیجه برگزاری انتخابات فرمایشی بوده است. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز طی نامه‌ای از علیرضا آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران خواست که به برخوردهای توهین‌آمیز با وکلای دادگستری خاتمه داده شود. شماری از فعالان دانشجویی مقیم خارج از کشور در بیانیه‌ای از سرکوب موجود در حکومت جمهوری اسلامی انتقاد کردند. امضا کنندگان این بیانیه گفتند به دلیل همین سرکوب شدید اعتراضات علنی گسترده در ایران دشوار شده است. فعالان دانشجویی تاکید کردند در خارج از کشور نمیتوان برای داخل کشور نسخه پیچید. آنها گفتند مطالبات دانشجویی حالا باید در قالب جنبش سبز و از طریق شبکه‌های اجتماعی کوچک

آقای حسن منصور اقتصاددان در لندن میگوید سه عامل مهم است که اقتصاد ایران به ورشکستگی روی آورده. این سه عامل تحریم‌های بین المللی، فقدان رقابت آزاد و سوی مدیریت اقتصاد ایران را به سقوط کشاندند. آقای حسن منصور گفتگویی با رادیو فرانسه داره که توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم تا چند لحظه دیگر. نشریه خبر فوربس گزارشی منتشر کرده است که در آن بیلان عملکرد اقتصادی 177 کشور جهان در 3 سال گذشته ارائه شده است. در این گزارش عملکرد اقتصادی ایران در لیست 10 کشوری قرار گرفته است که بدترین اقتصادهای جهان را به خود اختصاص دادند. از آقای حسن منصور، کارشناس مسائل اقتصادی در لندن می‌پرسم معیارهای این سنجش وضعیت اقتصادی کدوم‌ها هستند؟ فوربس در مطالعه خودش معمولا 4 تا شاخص عمده رو ملاک قرار میده. یکی معیار تولید ملی، تولید ملی سرانه، و دیگر شاخص تورم و بیکاری، و بعد تراز پرداخت‌ها، حساب‌های جاری و عرض کنم حساب‌های سرمایه رو معیار میگیره. با توجه به این معیارها 10 تا از بدترین عملکردها رو برمیگزینه که امسال ایران در میان اون 10 کشور شماره 10، یعنی از آغاز شروع بکنیم ماداگاسکار بدترین کشور، ارمنستان و بعد گینه بیساو و بعد اوکراین تا برسیم به ایران شماره 10، و در مورد هر کدوم از اینا مشخصات اقتصاد ملی رو به دست میده. در مورد ایران ذکر میکند که در 3 سال گذشته از 2008 تا 2011 ایران در جهت اینکه اقتصاد و عرض کنم بخش های کلیدی اون در دست گروه های معینی از خودی ها اداره شدند، این یک طرف در نتیجه به رقابت آزاد بسته بوده، دیگر تأثیر تحریم های بین المللی امکانات ایران رو بسیار محدود کرده برای رشد، و عمده ترین مسئله سوء مدیریت اقتصادی که در اقتصاد ایران مزمن بوده و داره عرض کنم مزمن تر و ریشه دارتر میشه. به نظر بنده این شاخص هایی که ذکر کرده اعتبار داره و درآمد سرانه ایران رو وقتی مقایسه میکنه با کشورهای مشابه قابل قیاس نیستن، بلکه با کشور جنگ زده و از پا درآمده نظیر عراق قابل مقایسه میدونه، و از نظر نرخ رشد درآمد سرانه و نرخ رشد اقتصادی ایران از 1/3 متوسط جهانی برخورداره. به این ترتیب ایران در ردیف پایین اقتصادهای جهان قرار میگیره. همونطور که شما اطلاع دارید معمولا گزارش های منفی درباره وضعیت ایران در رسانه های رسمی و وابسته به حاکمیت منتشر نمیشند. با این حال این گزارش نشریه فوربس توسط خبرگزاری فارس منتشر شده. گفته میشه که انتشار این نوع گزارش ها در چارچوب مخالفت هایی است که این روزها علیه دولت آقای احمدی نژاد انجام میگیره. مایل بودم بدونم به نظر شما آقای حسن منصور این موقعیت بد اقتصادی رو با توجه به اون سه عاملی که شما بهشون اشاره کردید میشه به سیاست های دولت خود محمود احمدی نژاد نسبت داد؟ طبعا من به عنوان یک اقتصاد شناس نمیخوام وارد دعوای حاکمیت آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای بشم. منتها مسئله این است که تا کنون در این 6-7 ماه گذشته مجلس و منتقدان دولت زبان باز کردند و مطالبی رو عنوان میکنن که اونها رو هر اقتصاددان و هر ناظر بیطرفی در 6 سال گذشته دیده و گفته، منتها مجموعه حاکمیت زیر بارش نرفتن و قبولش نکردن. اکنون اکنون سوء مدیریت پیدا می کنند، اکنون پولهای گم شده پیدا می کنند، اکنون ده ها موارد اختلاف و در واقع صد ها موارد خلاف رو پیدا می کنند و به رخ می کشند. در چه بنده وارد اون دعوا نمی شم، ولی این عرض می کنم که اقتصاد ایران طی 32 سال گذشته علارغم این که پایه های متفاوت داشته، سیاست ها و استراتژی های متفاوتی رو طی دوران های مختلف پیگیری کرده، عموما از یک چیزهای اساسی رنج برده و اون اینکه اصولا از شایسته سالاری بدور بوده و در دستهای ناتوان قرار داشته. با دولت آقای احمدی نژاد در 6 سال گذشته در واقع اون جهتگیری های مبهم و ناجور رم که داشت اینا رو از دست داد و تبدیل شد به یک که عرض کنم قایق بی بادبان و بدون قطب‌نما، یعنی دولتی که بدون تئوری وارد اقتصاد شده و این چیزای به این بغرنجی رو که در دنیا ده ها جایزه نوبل برنده شده تا کنون اینا رو مندرآوردی از خودش در میاره کار میکنه. مسائل بانکی، مسائل بورسی و امروز آخرین شاخار آقای دولت احمدی نژاد این است که میخواهد برای هر کس 1000 متر زمین بده. عنایت بفرمایید، تمامی اینا اقدامات ناسنجیده است که در معیار ماکرو اکونومی مطلقا نمیخونه و جواب نمیده، فقط حرفا و شعارهایی است که ایشون و رفقای بین المللیشون نظیر آقای هوگو چاوز، حالا این رو بگم که در همین گزارش کشور ونزوئلا با تورم 32% در ردیف ششم بدترین کشورها قرار داره، در حالی که با این امکانات اصولا باید کشور پیشرفته ای شده بود. از آقای حسن منصور، کارشناس مسائل اقتصادی در لندن، از اینکه وقتشون رو برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند صمیمانه تشکر میکنم. قبلا که آقای محمود احمدی‌نژاد طرفدار جداسازی جنسیتی در دانشگاه بود، به دنبال ارسال نامه‌ای به وزیر فرهنگ و آموزش عالی گفته که این طرح توقف پیدا بکنه و در محیط‌های آموزشی ایران کامران دانشجو وزیر امور نامه رو از طرف محمود احمدی نژاد دریافت کرد، گفت که دستور احمدی نژاد را با گوش جان شنیده و اجرا خواهیم کرد. توجه شما را به گزارش دیگری از رادیو فرانسه جلب می‌کنم که خانم آزاده کیان با این رادیو در این رابطه دریافت کرده است. یادآوری میکنم خانم آزاده کیان جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس است و میگوید که اقدام محمود احمدی نژاد را برای جذب دانشجویان و دانشگاهیان در راستای تبلیغات انتخاباتی میداند و یادآوری میکند که علارغم توجه فعلی رئیس جمهوری به وضعیت دانشگاه ها و اخراج اساتید دانشگاهی، از زمان حکومت ایشان جز تشدید سرکوب و اذیت آزار اخشار دانشگاهی و اخراج و همچنین بازنشستگی زودرس اساتید در فضای علمی دیده نشده است. چند لحظه دیگر این گزارش رو برای شما پخش میکنم. پس از فرمان بی‌سابقه و تعجب برانگیز محمود احمدی نژاد به وزیر علوم مبنی بر توقف روند جداسازی جنسیتی در دانشگاه و بازنشسته کردن بی‌رویه اساتید دانشگاهی، وزارت علوم با صدور اطلاعیه اعلام کرد که اسلامی شدن دانشگاه ها را با جدیت دنبال میکنه. این وزارتخانه به کلی وجود طرحی به عنوان تفکیک جنسی را انکار میکنه و منظور خود را از اسلامی شدن دانشگاه ها رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای حفظ شؤونات اسلامی عنوان میکنه. در گفتگو با خانم آزاده کیان، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس، جوانب این موضوع رو بررسی میکنیم. خانم کیان، با تشکر از قبول مصاحبه، با این سوال شروع میکنم که در ذهن بسیاری از استادان برکنار شده و یا مورد تهدید قرار گرفته دانشگاه مطرح است، مگر آقای احمدی نژاد تاکنون از مسائلی که به نام انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها میگذشت بیخبر بودند؟ چطور شد که به یک باره اون هم با این قاطعیت به این میدون وارد شدند؟ سوال بسیار بسیار خوبیه و سوالی هست که همه از خودشون میپرسن، برای اینکه شما اگر به سرکوب هایی که هم برای دانشجویان و هم برای مدرسین دانشگاه است، به خصوص از زمانی که ایشون به حکومت رسید، چیزی جز تشدید تمام این سرکوب ها و آزار و اذیت ها رو نمیبینید و خیلی عظیمی از این اساتید که یکی یکی بازنشسته شدن یا از کار اخراج شدن و بعضیشون حتی مجبور به ترک مملکت شدن، و نیز تمام اون تضییقاتی که برای حتی ارتباط اساتید ایرانی با اساتید کشورهای غربی برای مثال ایجاد شده، برای اینکه به قول خودشون از تهاجم فرهنگ غربی در دانشگاه‌های مملکت جلوگیری بکنند. و خب واضح هست که این صحبت‌های آقای احمدی نژاد رو امروز کسی جدی نخواهد گرفت، برای اینکه همه متوجه خواهند شد و شدن به نظر میرسه که اینها تمامش تبلیغاتی هست برای انتخابات آینده، چه انتخابات مجلس و چه ریاست جمهوری. و آقای احمدی نژاد که از تمام اون مخالفت هایی که بر علیه ایشون به خصوص در بین جوانای مملکت، به خصوص در بین دانشگاهی‌ها و دانشجوها وجود داره، بسیار مطلع، تلاش میکنه در این راستا برای خودش کسب رأی بکنه برای انتخابات آینده. وزیر علوم در عین پذیرش فرمان رئیس جمهور در نظر داره تصمیم های شورای عالی انقلاب فرهنگی رو در زمینه اسلامی کردن دانشگاه به پیش ببره. ممکنه تاثیر این سیاست و نتیجه اون رو در تحصیلات عالی دختران توضیح بدید؟ ببینید، فراموش نکنیم که از آغاز انقلاب تا کنون، از همون زمانی که پس از پیروزی انقلاب دانشگاه ها رو برای انقلاب فرهنگی بستن و ایده زیادی از دانشجویان و اساتید رو اخراج کردن، هدفشون آنچنان که میگفتن اسلامی کردن دانشگاه بوده. 31 سال بعد شما می‌بینید که هنوز هر چند سال یک بار بحث اسلامی کردن دانشگاه‌ها دو مرتبه مطرح میشه. همون سال گذشته آقای خامنه‌ای حتی برخورد بسیار بسیار شدیدی به علوم انسانی و اجتماعی کرد برای مثال، و گفت علوم انسانی و اجتماعی در ایران بایستی اسلامی بشن، و بالاخره معلوم نشده که منظور اینها از اسلامی کردن دانشگاه چیه. ولی آنچه که مشخص است اینه که نه، به لحاظ علمی اینها قادر شدن و خواهند شد که در واقع چیزی رو اونجوری که خودشون میگن اسلامی بکنن، و نه به لحاظ جدا کردن زنان و مردان دانشجو از هم دیگه. و در واقع این به نظر من بیش از هر چیز نشون دهنده شکست این تبلیغات هست و حتی این پروژه هایی که اسلامگرایان در ایران الان 32 سال هست که دارن دنبال میکنن، علارغم تمام تضییقاتی که برای ورود دختران به دانشگاه و در بسیاری از رشته های تحصیلی تا سال 1993 وجود داشته. شما میبینید که دختران ما با کمال جدیت تحصیل کردند و به دانشگاه راه پیدا کردند، به طوری که امروز اکثریت دانشجوی ما دختران تشکیل میدن. و این اسلامی کردن دانشگاه ها هدفی جز توقف رشد چشمگیر دختران در رشته های مختلف دانشگاهی نداره، برای اینکه دختران ما اگر اینجوری ادامه پیدا بکنه رفتنشون به دانشگاه و تحصیلاتشون، میتونه توازن اسلام گرایانه ای رو که این آیون حاکمیت میخوان که بر جامعه ایران حاکم باشه از بین خواهد برد. یعنی ببینید، وقتی که تعداد دختران تحصیل کرده در مملکت با تعداد مردان تحصیل کرده برابر بشه و یا حتی اضافه تر بشه، که این روند رو دختران ما تلاش کردن دنبال بکنن، عملا دیگه به هیچ وجه اون نظامی رو که اینها میخوان بر دومه ما مسلط باشه قبول نخواهند کرد زنان ما. و به نظر من ترس و واهمه آقایون در واقع از همین هست که خانم ها اون نقش های اجتماعی رو که در واقع آقایون براشون تنظیم میکنن، یعنی در واقع نقش خانگی زن رو اینها زیر علامت سوال ببرن، خواهان مشارکت بیش از پیش در دامعه بشن و روابط اجتماعی جنسیتی رو زیر علامت سوال ببرن، کمان که بسیاری از زنان ما این رو قبلا زیر علامت سوال بردن و شرکتشون هم در جنبش های مختلف این رو خیلی خوب نشون میده. برای همین اسلامی کردن دانشگاه به نظر من بهایی نیست برای اینکه زنان ما رو، زنان جوان ما رو دو مرتبه بخوان به خونه ها برگردونن. این رو من بسیار در ارتباط با طرح قانون حمایت خانواده میبینم که آقای احمدی نژاد در سال 2007 به مجلس تقدیم کرده که در واقع بسیار منافع زنان رو مورد تهدید قرار میده در عرصه خانواده، و نیز سیاستی که ایشون دنبال میکنه برای اینکه خانم های کارمند رو از کار بیکار بکنن و به خونه ها برگردونن. اینا به نظر من یه تهاجم همه جانبه بر علیه حضور فعال و مشتاقانه زنان ما در عرصه های مختلف فعالیت های اجتماعی و فرهنگی. خانم کیان، یعنی به زنان ما حتی در فضای قبل از انتخابات هم وعده آزادی داده نمیشه؟ وعده آزادی رو حتی زمانی هم که داده میشه میبینیم که بسیار دروغ خواهد بود، برای اینکه نه فقط میخوان خانمای ما به پای صندوقهای رای برند، ولی بعد از اینکه انتخابات تمام میشه همیشه طبق معمول مسائل زنان به فراموشی سپرده میشه و خب زنان ما هم به این نتیجه رسیدن که هیچ چاره ای جز مداومت در حضور فعالشون در تمام صحنه های اجتماعی ندارن برای اینکه بتونن حقوق خودشون رو دوباره به دست بیارن و به برابری جنسیتی دست پیدا بکنن. با سپاس بسیار از خانم آزادی کیان، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس. وضعیت سخت پناهجویان ایرانی در کشورهای مختلف، این بار در ترکیه. پناهجویان ایرانی در ترکیه از عدم کفایت وکلای کمیسر عالی سازمان پناهندگی سازمان ملل شکایت کردند. انجمن حمایت از پناهجویان ایرانی در ترکیه با صدور بیانیه‌ای به عملکرد ضعیف وکلای کمیسر عالی پناهندگان اعتراض کرد. بیانیه با اشاره به اقدام به خودکشی در بین چند پناهجو، سازمان‌های حقوق بشری را به ضرورت رسیدگی عاجل به وضعیت پناهجویان ایرانی فرا می‌خواند. توجه شما را به گزارشی در این زمینه جلب می‌کنیم که آرش شریفی، یکی از مسئولین روابط عمومی شورای نمایندگان انجمن حمایت از پناهجویان ایرانی در ترکیه، با رادیو فرانسه گفتگو کرده است. حمایت از پناهجویان ایرانی در ترکیه با صدور بیانیه‌ای به عملکرد ضعیف وکلای کمیساریای عالی پناهندگان اعتراض کرده و با ارسال نامه به مراجع ذی‌ربط درخواست نموده تا کمیسیون مستقلی برای رسیدگی به این امور تشکیل شود. با تشکر از آقای آرش شریفی، مسئول روابط عمومی انجمن حمایت از پناهجویان ترکیه، از ایشون خواهش کردیم تا در مورد مشکلات حقوقی پناهندگان در ترکیه و دلیل نوشتن این بیانیه توضیح بدند. اول اگه بخوایم وکیل رو در اصطلاح حقوقیش بررسی کنیم، به کسی گفته میشه که حالا صرف نظر از نوع اتهام موکلینش بخواد از اونا دفاع کنه، ولی متاسفانه نه فضای مناسبی هست برای موکلین یا همون پناهجویانی که به این وکلای سازمان کمیساریالی مراجعه میکنن و نه رفتارشون شبیه وکلا. خب حالا اگه من بخوام در مورد ساختمون کمیساریالی به شما توضیح بدم یا همون مکانی که اختصاص دادم به این قضیه، اینه که خب شما باید ساعت‌ها دم در یون انتظار بشینید تو سرما و گرما و بدون هیچ نیمکتی، بدون هیچ سایگونی. وقتی که حالا بعد ساعت‌ها صداتون زدن، شما رو کاملا امنیتی از گیت رد میکنن و از کوچیک و بزرگ، یعنی از کودک چند ماهه و چند روزه اونجا شما میبینید تا آدم های مسن و همه این جمعیت 40-50 نفری رو توی یک سالن 40-50 متری جمع میکنن با صندلی های کثیف و با سر و صدای خیلی زیاد. خب حالا تو همچی شرایطی باید دوباره چندین ساعت بر اعصابتون مسلط باشید تا اینکه بتونید به مصاحبه بدید که در واقع مرگ و زندگی تمام پناهجوها هست. بعد از همه این شرایط اتاق به اصطلاح وکیلتون که خیلی بیشتر شبیه به بازجو هست و تداعیگر بازجوهای کشورهای استبداد زده و دیکتاتوری هستش، این یک بخش قضیه هست که در واقع با اعصاب و روح و روان پناهجوها بازی میکنن. اون شخصی که میگه که من وکیل شما، هیچ گونه تشابهی با وکلایی که ما تا به حال دیدیم نداره. یعنی از همون لحظه اول با اون صدای کیبورد کامپیوتر قدیمیش یک جوری شرایط و فضای اونجا رو جوری درست میکنه که یک ترس و واهمه خیلی عجیبی به شما دست بده، سوالات خیلی جزئی یا کلی ازتون میپرسه، بعد دوباره یک ساعت بعد برمیگرده به همون سوالات، ممکنه یک سوال حتی 10 بار 15 بار بپرسه، مسخرتون کنه و یا مترجمش هم همینجور به همین شکل یک استرس و یک شرایط خیلی بدی برات درست میکنه تا ببینه مثلا شما میخواید چی بگید. این در واقع انگار که شما بازجو میبینید نه یک وکیلی که میخواد از شما دفاع کنه. در نتیجه ممکنه خیلی از صحبتهایی که شما بخواید بکنید خاطی کنید و این به همین راحت باعث بسته شدن پرونده شما میشه. در تنظیم پرونده کسی به پناهجویان کمک نمیکنه؟ متاسفانه نه. من دوستان خیلی زیادی رو دیدم که رفتن سازمان هلسینکی، یک سازمان حقوق بشریه که اگه شما پروندهتون رد بشه اونا بررسی میکنن و وقتی که اشکالات پرونده که از طرف وکلای UN به اونا در واقع ابلاغ شده اینا بررسی میکنن، میگن که مثلا خیلی از این تناقضایی که تو پرونده شما بوده خیلی خیلی مسخره است و خنده داره، چرا همچین مثلا تناقضاتی رو از شما گرفتن یا به این دلایل شما رو رد کردن. و این دقیقا به خاطر همون شرایطیه که اونجا درست کردن، اون فضای امنیتی باعث میشه همچین مشکلاتی برای پناهجویان اتفاق بیفته. ممکنه در مورد طیف افرادی در ترکیه تقاضای پناهندگی کردن توضیح بدید و بگید که مشکلات همه اونا مشابه هست یا برای طیف خاصی شرایط دشوارتر هست؟ خیلی از مسائل برای پناهجوها، حالا از هر کیفی که باشن، چه مذهبی باشن، سیاسی باشن، اجتماعی باشن، براشون یکسانه و خیلی به هم دیگه شبیه، چون وکلا همون وکلان. در واقع این بیانیه‌ای که صادر شده تا فعالین حقوق بشری و سازمان‌هایی که مرتبطن در واقع با این قضیه بیشتر آشنا بشن، ما کیس‌های مختلفی رو از طیف‌های مختلف انتخاب کردیم، البته با رضایت شخصی خودشون و ذکر کردیم. فرض کنید اگه من بخوام در مورد خانم ساناز ایزدی یا آقای ساسان و مهری صحبت کنم، اینا هر دوتاشون بیش از 3 ساله که تو ترکیه هستن و خانم ساناز ایزدی که پروندهشون بسته شد و آقای ساسان مهری هم که کیسشون زرتشتی بود، ایشون هم هنوز بعد از 3 سال منتظر جواب. میدونیم که حکم از دادم مرگ و اعدامه. خب اینا تصمیم گرفتن و از کشورشون خارج شدن، ولی متاسفانه بی‌کفایتی و عدم آگاهی وکلای کمیساریای عالی باعث شده که اینا بیش از 3 سال اینجا به انتظار بشینن. از آقای آرش شریفی، مسئول روابط عمومی انجمن حمایت از پناهجویان ترکیه، بابت توضیحاتشان سپاسگزارم. Thank you. دختری افزونگری آری دیوانه روی از منم چه خواهی دگر از من سرگشته روی از منم نداری خبر از من هر شب که محفر آز گرده بیان دامن کشم بگویم به اون را دل نهاد که با من چه ها کردی به جانم جفا کردی هم جان و هم جانانه ای اما در دل بری افسانه ای اما اما زمن بیگانه ای اما آزودم خواهی چرا توی نو گل زیبا آزودم خواهی چرا توی آفت دلها خب شنوندگان عزیز خسته نباشید مجله فرهنگ و هنر رو ادامه میدیم و ترانه‌ای که شنیدید سیمین بری بود با صدای زنده یاد جمشید شیبانی که امروز هم میخواییم صحبت کنیم. همکنون روی خط تلفن دوستی از کوپنهاگ روی خط است. سلام و صبح بخیر میگم به شما. سلام آقای شکری، من هوشنگم، امیدوارم که روز خوبی داشته باشیم. واقعا دستتون درد نکنه. برنامه های متنوع رادیو شما رو ما از طریق سایت و آیفون و اینها بسیار گوش میکنیم. روز چی میگن، آوازه رادیو شما برسه از چارچوب آهود خارج شده، کوپنهاگ و جای دیگه هم هست و شنیدم که روزای سه‌شنبه هم گویا برنامه تو مستقیم پخش میشه از روی آیفون. به هر حال روز خوبی داشته باشیم و همینطور سلام میکنم به شنوندگان رادیو الگورس. خیلی خوشحالم که با ما ارتباط رو برقرار کردید. مرسی، قربان شما. خب یک شنونده از کوپنهاگ تماس گرفتن، بسیار سپاسگزاریم از ایشون. و دوستان دیگری هستن از کشورهای دیگه رادیو رو گوش میدن. امیدوارم که هر کجا که هستن سلامت و پیروز باشن. اما در رابطه با آهنگی که من پخش کردم، آهنگ سیمینبری بود از زنده یاد جمشید شیبانی که مجله فرهنگ و هنر این هفته رو در مورد جمشید شیبانی صحبت میکنم و بعدش هم قسمت دیگری از زندگی صادق هدایت رو برای شما پخش میکنم. اما توجه شما رو به ادامه ترانه سیمینبری جلب میکنم و بعد میپردازم به زندگیات جمشید شیبانی. هر شب که محفر آد گرده و یام دامن که جان رویم به اون را دل نهان که با من جها کردی به جانم جها کردی هم جان و هم جانانه ای هم ما در دل بری ارزانه ای هم ما هم ما زمن بیگانه ای هم ما جمشید شیبانی در واقع پیوند دهنده نغمه ایرانی با ریتم غربی بود. آقای محمود خوشنام نگاهی داره به این مسئله. 2 سال از درگذشت جمشید شیبانی، یکی از نخستین مبشران موسیقی پاپ در ایران می گذرد، ولی گمان نمی کنیم که نسل جوان امروز چیز زیادی از زندگی او و نقش او در پیدایی موسیقی پاپ بداند. موسیقی پاپ در ایران از همان آغاز، یعنی از دهه اول قرن جاری خورشیدی، به 2 شاخه اصلی تقسیم شد. شاخه نخست از بدنه موسیقی سنتی و نیز موسیقی عامیانه شهری یا همون موسیقی کوچه بازار بیرون میزد و کسانی چون جواد بدیزاده و اسماعیل مرتاش آن را نمایندگی میکردند. دوم شاخه‌ای که بیشتر بر موسیقی سبک اروپایی تکیه میکرد و مبشرانش مجید محسنی، حمید قنبری و جمشید شیبانی بودند. هر 2 شاخه پس از 80 سال هنوز در قلمرو موسیقی پاپ حضور دارد، اگرچه در درون هر کدام شاخه‌های متنوع دیگری پدید آمده است. کارورزان شاخه دوم هر 3 در هنرستان هنرپیشگی تحصیل می کردند و از سال 1317 خورشیدی به ترانه پردازی و ترانه خانی های پیش پردهی پرداختند. توفیق در این کار آنها را به ساخت و پرداخت های ترانه های مستقل و جدا از صحنه ترغیب کرد. امید من در آن پرده بگشاید. جمشید شیبانی از سال 1388 تا 1304 از 1304 تا 1388 یعنی این کار را با همکاری نعمت‌الله مینباشیان افسر موسیقیدان انجام میداد و آهنگایی را با ریتمای غربی و در پیوند با شعر فارسی می‌خواند. خوانده‌هایش که بر روی صفحه می‌آمد یا از نخستین فرسنده رادیو از سال 1319 خورشیدی پخش می شد با استقبال جوانان روبرو می شد. خودش می گفت که این کار واقعا در آن زمان نوآوری بود. وی می گوید روزای جمعه ساعت 12 ملوک زرابی می خواند، ساعت 1 بعد از ظهر من می خواندم و ساعت 2 بعد از ظهر قمرالملوک وزیری. من جوان کم سن سال بین این قول‌های سنتی می‌ایستادم و ترانه‌های نو می‌خواندم. گویت منم چه خواهی دگر از من سرگشته گویت منم نداری خبر. جمشید شیبانی با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم در سال 1325 خورشیدی، یعنی همون پایان سال 1946 میلادی، با یک کشتی جنگی به اتفاق 11 ایرانی دیگر رهسپار نیویورک شد تا در آنجا در رشته پزشکی تحصیل کند و به قول معروف به سفارش مادرش دکتر بشود. ولی شوق و علاقه به هنر گریبان او را رها نکرد و بیشتر وقتش را در دانشگاه UCAL در کالیفرنیا صرف آموختن سینما و شاگردهای فیلمسازی کرد و البته کار موسیقی را هم ادامه میداد. شیبانی برای آنکه بتونه راحت‌تر در آمریکا زندگی بکنه، کارت خبرنگاری مجله معروف تهران مصور را نیز به همراه داشت. به یاری همین کارت خبرنگاری توانست در سال 1947 میلادی به عضویت کانون خبرنگاران خارجی درآید. از آن پس روابط حسنه‌ای با استودیوهای فیلمبرداری برقرار کرد و با تنی چند از بزرگان هالیوودی به گفتگو نشست. همه این گفتگوها با عکس و تفصیلات در تهران مصور آن سالها چاپ شده بود. جمشید شیبانی حتی در یک فیلم از بوکارت شرکت جست و نقش یک سرباز ترک را بازی کرد. اما در موسیقی جمشید شیبانی از سال 1332 خورشیدی تا 1355 خورشیدی در جمع در ساخت و پرداخت 10 فیلم مشارکت داشت. بیشتر از همه یا بیشتر از هر چیز تهیه کننده بود. تعداد کمتری از فیلم‌ها را کارگردانی کرده و تک و توکی هم بازی داشت. ولی تقریبا برای همه اونا موسیقی متن ساخت. فیلم‌هایی مثل آتش جنوب، قانون زندگی، طلای سفید، مستشار جزیره و برای تو از جمله این فیلم‌ها به شمار می‌رود که موزیک متن را درست کرد. اگرچه شیبانی پس از بازگشت از آمریکا همچنان به کار ترانه‌سازی و ترانه‌خوانی می‌پرداخت، ولی کارش اهمیت آنچه را که قبل از سفر انتشار میداد پیدا نکرد. زمانه دیگری شده بود و جامعه ترانه هایی از نوع دیگر میپسندیدند. با این همه یکی دو فقره از کارهایش جاذبه مانند کار پیدا کرد که یکی از آنها سیمینبری نام داشت و در سالهای پایان زندگی از سوی خودش بازخوانی شد، همین ترانه‌ای که همکنون شما میشنوید. جمشید شیبانی که از مبتکران موسیقی نو به شمار می رفت و خودش به این کار مباهات می کرد، از دوستداران پابرجای موسیقی سنتی نیز بود و رابطه ژرف و خانوادگی با این موسیقی داشت. او فرزند عنایت الله شیبانی، یکی از سرآمدان تئاتر ایران و نعوه دختری میرزا عبدالله، ردیف پرداز معروف سنتی بود که استادان برجسته معاصر غالبا از شاگردان او بودند. او به قول خودش تعلق به خاندان هنر داشت و می گفت هیچ کس بیشتر از او با موسیقی سنتی و گوشه های ردیفی آشنایی ندارد. شاید از همین روی بود که او از سالهای دهه 80 میلادی انجمنی برای اشاعه موسیقی سنتی در لس آنجلس آمریکا بنیاد کرد و شاگردان چندی را به ویژه در رشته آواز پرورش داد. موسیقی لس آنجلسی را نمی‌پسندید و فاقد ارزش می‌دانست. به نظر او نه آهنگا جاذبه داشت و نه شعرهای خوبی با آنها همراه شده بود. می گفت همه بیشتر از آن که به فکر لذت بردن از آهنگ باشند در فکر رقصیدنند. جمشید شیبانی در انجمن خود صداهای تازه‌ای را کشف کرده که خانم فائزه یکی از آنهاست و صدایی با رنگ بوی صدای دلکش دارد. فائزه ترانه‌های بسیاری از استاد خود را بازخوانی کرده است. جمشید شیبانی در نوامبر سال 2008 میلادی در جشنواره ترانه‌های نو که از سوی بنیاد توس در لندن برگزار می‌شد شرکت کرد و چند ماه پس از آن در تیر ماه 2009 میلادی در غربت از دار دنیا رفت. یادش گرامی، روحش شاد. هر شب که محفر آز گرد ریان دامن کشم رویم به اون را دل نهان که با من جها کردی به جانم جها کردی هم جان و هم جانانه ای هم ما در دل بری ارزانه ای هم ما هم ما زمن تو نامه رو شو بده شوری بده میجو مسعود نهان به جانم چه میخواهی نگاهی به من گاهی یارب برس امشب فریادم بستان از اون نامه قبول دادم بیدادم برکند بنیادم از آسمان دمی چهره بنماید با شاهد امید منظر و فرد بمشاید در ادامه مجله فرهنگ و هنر امروز بخش دیگری از زندگی صادق هدایت را تقدیم حضورتون خواهیم کرد که هفته آینده بخش 14 یا بخش آخر زندگی صادق هدایت تقدیم حضورتون خواهد شد. به اتفاق گوش میکنیم بخش 13 زندگی صادق هدایت که در مورد اهمیت داستان بوفکور و ابهام در این شاهکار هدایت است. باز صحبت بوفکور کرده اون که تریاک و عینک و تنباکو در وجود نداشته، ولی این موضوع تاریخی نیست. این فانتزی تاریخی است که آن شخص به واسطه اینستینکت دیسیمولیشن یا سیمولیشن فرض کرده است و زندگی واقعی خودش را رمانسه قلم داده. به هیچ وجه تاریخی حقیقی نیست، تقریبا رمان آنکانسیون است. یک بسته 6 جلد بوفکور برای لوزر، شاید بسته دیگری هم بفرستم. همه از 40-50 جلد بیشتر چاپ نکردم. اگر بنا بشود به ایران برگردم، یک صفحه کاغذ و نوشته هم نخواهم توانست با خودم ببرم. قسمتی از نامه 27 ژوئن 1937 میلادی، تابستان 1316 شمسی صادق هدایت از بمبئی به دوستش مشتبه مینوی در تهران. سلام. به 13 برنامه از رشته برنامه‌های پیشگام داستان نویسی جدید در ایران به مناسبت 100 سالگرد تولد صادق هدایت خوش آمدید. در این قسمت از نامه هدایت به مینوی به چند نکته بر می‌خوریم. اول اینکه مشتبه مینوی قبلا هم در نامه‌هایش درباره داستان بوفکور از او سوال‌هایی کرده بوده است و این سوال‌ها زمینه انتقادی داشته است. دوم اینکه بی‌منطقی نظام داستانی بوفکور چیزی بوده است دور از دریافت یا انتظار مشتبه مینوی و این امر او را به طرح ایرادی تاریخی واداشته بوده است. سوم اینکه صادق هدایت بوفکور را در بمبئی آن هم در 40-50 نسخه چاپ کرده بود و 6 جلد از آن را برای کتاب فروشی معروف لوزاک در لندن فرستاده بود و چهارم اینکه در آن زمان در ایران سانسور بسیار شدید بوده بود به طوری که صادق هدایت نمیتوانسته بود نسخه هایی از بوفکور یا هر نوشته دیگری را با خود از هند به ایران بیاورد. اما ابهام بوفکور به چیزهایی مثل ناهمزمانی تاریخی در روایت یا به گفته خود هدایت روایت دنیای آنکانسیان یا ضمیر ناب خداگاه محدود نمی شود و این ابهام علتهای متعددی دارد. از دکتر مارتا سیمیتچیوا، استاد فرهنگ و تمدن اسلامی در دانشگاه یورک در تورنتو کانادا که فارسی را در ایران آموخته و مقالاتی درباره بوفکور نوشته است، می‌پرسند که چه عواملی موجب این همه ابهام در بوفکور شده است. ابهام در بوفکور تا حد زیادی ناشی از این است که داستان به تمامی از دیدگاه کسی روایت میشه که آدم نمیتونه به قضاوت او اطمینان داشته باشه، چون او هم کسی است که حتی خودش نمیدونه وقایعی که روایت میکنه واقعیت است یا ساخته خیال خودش. راوی بوفکور به زمان و مکان اعتنایی ندارد، او زندانی ذهن مغشوش خودش است و رابطه اش رو با دنیای آدم های معمولی یا به قول خود او با دنیای رجاله ها قطع کرده است. در نتیجه او هیچ گونه پیوندی با واقعیت های بیرون از خود ندارد و هیچ گونه معیار عینی هم در دست نداره که بتونه تشخیص بده چه خیال است و چه واقعیت است. به همین سبب هم روایت او مغشوش و در هم و بر همه و خود این روایت هم به قوانین زمان و مکان وابسته نیست. حالا خواننده‌ای که به وقایع فقط از چشم راوی نگاه میکنه، خارج از روایت او هیچ نقطه اتکایی نداره و او هم نمیتونه تشخیص بده چه خیال و چه واقعیت است یا به دنیای آشفته راوی نظم بده. به این ترتیب خواننده هم به درون دنیای راوی کشیده میشه و سایه او میشه، همون سایه‌ای که به قول هدایت روی دیوار افتاده، مثل جغد خم شده و چشم بر نوشته های راوی دوخته و هرچی آن می نویسد خواننده با اشتهای تمام می بلد. به دکتر سیمیتچیوا مشکلی که بین داستان بوفکور و ادبیات کلاسیک فارسی پیوندهایی می‌بیند، با ابهام یا پیچیدگی‌ها و پراکندگی‌های بوفکور چگونه برخورد کرده است و در این برخورد و تأمل به چه نتیجه‌ای رسیده است؟ پژوهشگر برای اینکه در دام داستان راوی نیفته، می‌تونه با توسل به یکی از تئوری‌های ادبی از سیر روایت فاصله بگیره. از این فاصله هم می‌تونه به بررسی داستان بپردازه. الگوها و مضمونهای ادبیات کلاسیک به من کمک میکند که از این داستان فاصله بگیرم و یک نقطه اتکا بیرون از سیل روایت پیدا کنم تا بتوانم آن رو تعبیر کنم. از این دیدگاه بوفکور دیگر مغشوش و گیج کننده نیست و بسیاری از تکه پاره های روایت در جای خود قرار میگیرد و آدم میتونه در داستان یک منطق درونی ببیند. البته نمیخوام بگم که به این ترتیب معمای بوفکور به طور کلی حل میشه یا ابهام آن از میان میره، ولی به هر حال از این طریق طرحی کلی از داستان بوفکور نمودار میشه که قابل تعبیر و تفسیره. یک طرحی که در آن بسیاری از اجزای گیج کننده داستان روشن میشه و اون وقت خواننده از ملاحظه این طرح لذت میبره و دچار شگفتی میشه. اما مشکل بزرگ خوانندگان امروز بوفکور این است که کمتر پژوهشگری مثل دکتر سیمیتچیوا منطق نهفته مضمون اصلی آن را در عناصر فرهنگ بومی صادق هدایت در شعر تغزلی کلاسیک فارسی جستجو کند. مدرنیسم غربی از اوایل قرن بیستم تا به امروز، چه در زمینه داستان نویسی چه در زمینه نقد ادبی، جریانی جدا از جریان کلی جامعه و فرهنگ زمانه ایجاد کرده است که بیشتر در دانشگاه‌ها، کلاس‌های تعلیم ادبیات خلاقه، مجلات ادبی خاص نخبگان و مجلات نقد کتاب مطرح است، چون که انگار این نوع داستان نویسان در مرتبه اول برای دانشگاهیان و منتقدان می‌نویسند نه برای خوانندگان. مصطفی فرزانه، نویسنده، فیلمساز و دوست نزدیک صادق هدایت که کتاب آشنایی با هدایت را در دو جلد نوشته است، در کتاب دیگری با عنوان عنکبوت گویا که در سال 1996 در پاریس منتشر شد، درباره مدرنیسم گرایی صادق هدایت میگوید: آشناییم با صادق هدایت باعث شد بلند پروازیم بالا بگیرد، مگر نه اینکه در همان روز اول ملاقاتمان هدایت اشتفان زویگ را نویسنده دست دوم قلمداد کرد مگر نه اینکه در نظر او زوید برای کسان چون دشتی و دار و دستش اهمیت داشت که از ادبیات مدرن فرنگ بی اطلاع بودند، مگر نه اینکه هدایت دشتی و امثال او را آخوند عقب مانده می دانست، مگر نه اینکه در اولین روزی که به خانه‌اش رفتم کتاب‌هایی به من امانت داد که جز فرانس کافکا هرگز اسم نویسندگانشان را نشنیده بودم و در همان روز گفت شما بچه های قرن اتم دیگر چرا پی این جور موجودات ما قبل تاریخی می روید؟ ادبیات عوض شده، دیگر قصه بی بی گوزک نیست، ادبیات قبل از جیمز جویس، بعد از جیمز جویس. البته صادق هدایت اولین بار در سال 1325 نسخه ای از کتاب اولیس نوشته جیمز جویس به دستش رسیده بود و اگر میخواست درست و اصولی با جویس آشنا شود اول باید دوبلینی های او را میخواند و بعد تصویر جوانی هنرمند او را و بعد خواندن اولیس را شروع میکرد. او در نامه 8 شهریور 1325 خود به شهید نورایی، یعنی 10 سال بعد از انتشار بوفکور و 1 سال بعد از انتشار حاجی آقا، میگوید گرجانی قبل از رفتن کتاب معروف اولیس را به من داد. همونطور که مژده داده بودید جلد شیک اما ناراحتی دارد، چون کلفت است و به اشکال می شود خواند. با وجود این تا حالا نصفش را خواندم. شکی نیست که این کتاب یکی از شاهکارهای انگشت نمای ادبیات است و راه‌های بسیاری به نویسندگان بعد از خودش نشان داده و هنوز هم خیلی ها از رویش گرده برمی‌دارند. اما خواندنش کار آسانی نیست و فهمش کار مشکل‌تری است. من که نمیتوانم چنین ادعایی داشته باشم، ولی مطلبی که آشکار است نویسنده وحشتناک نکره‌ای دارد که شوخی بردار نیست. متاسفانه الان وضعم جوری شده که فرصت مناسبی برای خواندن ندارم و بیشتر اوقات به بتالت میگذرد. و این جیمز جویس که در همه در مقام داستان نویس مجموع داستانهای کوتاه دوبلینی ها و رمانهای تصویر جوانی هنرمند اولیس و فینیگانز ویت که چون اس انتهای فینیگان علامت آپاستروف ندارد خود انگلیسی زبانها هم نمیدانند که آن را فینیگانها بیدار میشوند بیانگارند یا بیداری فینیگان. او در سال 1904 که 22 ساله بود به مدت 2 سال داستانی در 1000 صفحه درباره زندگی خودش نوشت با عنوان استیفن هیرو و در آن زمان با ادبیات مدرن آشنایی بیشتری پیدا کرد و این کتاب 1000 صفحه‌ای را با تکنیک جدید در طی 10 سال به رمان کوتاهی تبدیل کرد در حدود 200 صفحه به نام تصویر جوانی هنرمند که در سال 1916 منتشر شد و به عنوان نمونه از داستان نویسی مدرن در اوایل قرن 20 شهرت یافت. بعد از 1914 تا 1922 مشغول نوشتن اولیس بود که نوشتار مدرن تری است از همون داستان قبلی که با به افراد کشندن تکنیک به مدت 16 سال به صورت فینیگنز ویک در آمد و آن را گیج کننده ترین معمای حل نشدنی در تاریخ ادبیات خواندند و در روزنامه گاردین درباره اون گفتند این اثر به زبان انگلیسی یا هر زبان دیگری به مفهومی که مردم از زبان در ذهن دارند نوشته نشده است. در آن کلمه هایی به کار رفته که از 8-9 زبان متفاوت ساخته شده است، اما این فقط یکی از فن هاییست که در نوشتن کتاب به کار رفته است و از جزئی ترین دشواری های متن است، چون آقای جویس از زبان به عنوان وسیله جدید استفاده می کند. خود جویس هم در مورد دشواری درک نوشته هایش گفته است تنها درخواستی که من از خواننده ام دارم این است که تمام عمرش را وقف خواندن آثار من بکند. و در مورد اولیس گفتند که هرچند نوشتن این رمان در سال 1922 پایان یافت، تمام نقدها و تفسیرهایی که در 80 سال گذشته درباره آن نوشتند و آنچه بعدها خواهند نوشت بخشهایی از این داستان پایان ناپذیر خواهد بود. یعنی که اولیس کارمایه منتقدان است، نه رمان برای خوانندگان. و در مورد فینیگنز ویک هم وقتی که مکس ایستمن نویسنده آمریکایی از او پرسید چرا کتاب را با این شیوه بسیار دشوار و پیچیده نوشته است، جویس در جواب گفت برای این که منتقدان را 300 سال سرگرم نگه دارم. آیا صادق هدایت که زبان فرانسوی می دانست و با زبان انگلیسی آشنایی کمی داشت و ادبیات پیش از جویس را قصه های بی بی گوزک می خواند، حاجی آقا و توپ مرواریدش را می توان ادبیات بعد از جویس ارزیابی کرد؟ فریدون هویدا داستان نویس منتقد سینما و از دوستان نزدیک صادق هدایت می گوید در مورد اولیسیز باید عرض کنم که ترجمه که به زبان فرانسه تقریبا همزمانه که به انگلیسی چاپ شد، این ترجمه فرانسه هم چاپ شد. این ترجمه یک ترجمه فوق‌العاده‌ای بود برای اینکه کسانی که این اولیسیز رو به فرانسه ترجمه کردن از نویسندگان مهم خود فرانسه بودند که به زبان انگلیسی هم مسلط بودند. و این ترجمه فرانسه یولیسیز از بعضی لحاظ میشه گفت که هم سطح خود اصل انگلیسی است. و من خودم شاهدم که وقتی با هدایت آشنا شدم در همون 1324 دیدم که وقتی از جویس صحبت میکرد ملتفت شدم که واقعا میدونست که اهمیت جویس در ادبیات انگلیسی زبان چیست. میگویم که مدرن بودن های جیمز جویس بیشتر در عناصر است که در بوفکور ملاحظه نمی شود و نظیر عناصر تصویرها و توصیفهای مدرن و شایان توجه در بوفکور را در نوشته های ریلکه، ژرارد و نروال، گیدو موپاسان، ادگار آلمپو و مانند اینها بیشتر می یابیم. اهمیت هدایت در ادبیات فارسی به عقیده بنده اینه که یک ستایل خودشو به وجود آورد. اهمیت بوفکور در اینه که یک اثر واقعا بدیع ایجاد کرده بود. بی خود نیست که آندره بروتون که مؤسس حرکت سورئالیست در فرانسه بود وقتی ترجمه فرانسه بوفکور رو خوند، ترجمه که روژه لسکو با تصحیحات خود هدایت در اون ترجمه کرده بود، وقتی آندره بروتون اینو خوند گفت که کتاب هدایت جزء 20 کتاب شاهکار قرن 20ه. و علت این اظهار نظر این بود که یک بداعت مهمی در این اثر وجود داشت. شاید تاثیرپذیری صادق هدایت از نویسندگان غربی به طور عام و از مدرنیست ها به طور اخص را بیشتر در اجزایی که از اونها گرفته است بتوانیم بیابیم تا در مضمون اصلی داستان بوفکور یا در سبک نوشتن آن. در واقع بوفکور این از غیر گرفته های را که به کنار بگذاریم باز یک داستان ایرانی است. بله یک داستان ایرانیه و از لحاظ استایل هم بداعت خودشو داره، یعنی نمیشه گفت که این تقلیدیست از آثار دیگر. اهمیت بوفکور همینه و به عقیده بنده واقعا یک شاهکاری است، نه فقط در ادبیات فارسی بلکه در ادبیات جهانی جای خودو داره و کسانی هم که میخوان حالا از هدایت تقلید کنن کارشون خیلی ضعیفه و بهتره اونا هم همون درسی که هدایت به ما میداد که آشنایی با ادبیات خارجی نباید اصالت نویسنده ایرانیو از بین ببره. این اشاره فریدون ویدا را دکتر تقی مدرسی نویسنده داستانهای یکولیا و تنهایی او، کتاب آدمهای غایب و آداب زیارت در سال 1337 در مقاله تحت عنوان نگاهی به داستان نویسی فارسی در مجله ادبی صدف به این صورت بیان کرد. بوفکور به نحو بی‌نظیری بعد از سال 1941 میلادی از طرف جوانان استقبال شد. بسیاری از جوانان تحت تأثیر دنیایی که بوفکور برایشان خلق کرده بود شروع به نوشتن داستانهایی کردند. کم کم این نفوذ از استقلال و جسارت نویسندگان میکاست. بر اثر قدرتی که بوفکور در فضای ادبی ایران به دست آورد و به علت نبودن نقد صحیح یک سلسله نوشته هایی به وجود آمد که باید آنها را نوشته های بوفکوری نامید. نوشته های بوفکوری دارای دو خاصیت مهم هستند. یکی این که نوشته بیشتر به صورت مکاشفه درونی است، یعنی که یک نفر از اول تا به آخر در یک دنیای ذهنی مسائلی را طرح می کند و خیشتن را می کاود. و دیگر این که فاقد حرکت یک حادثه زنده است. داستان فاقد حادثه است و خود به خود حرکت نمی تواند داشته باشد. مسائلی هم که مطرح می شود تمام در اطراف همان مسائلی است که در بوفکور طرح شده. هیچ کدام از این داستان ها که در آنها کوششی برای یافتن تشبیه های نو و شاعرانه به چشم نمی خورد نتوانست به پایه بوفکور از هر جهتی که فرض شود برسد، چون این دنیا فقط و فقط به خود هدایت تعلق داشت و من هدایت آن را ساخته بود. میگویند بوفکور زیباست، توصیف های زیبا و حیرت انگیز از دنیای درون آدمی دارد. هر جای آن را که بخوانید شما را از واقعیت حالتون جدا می کند و به فضای رویایی می برد. و اینها تعریف هایی است که می توان درباره نقش های کاشیکاری ها، نقش های قالی ها، پرده های قلمکار و مخصوصا غزل های فارسی کرد. آیا صادق ایرانی داستان رو که داشته با این نقشنگارهای پیچیده و مکرر به صورت پردهی برای تماشای ذهن غزل پسند ایرانی درآورده است؟ دکتر سمیتیوا در این باره میگوید: درسته که همه این ترکیب ها پیچیده و خیلی زیبا هست و نمونه از ظرافت هنرهای سنتی ایران است، ولی همه اونها ثابت و خالی از پویاییه. مثلا اگه به طرح یک قالی اصفهان نگاه کنید، هرچند که پیچیده هم باشد، اگه به آن با دقت و حوصله نگاه کنید، میتونید خط حرکت نگارهای آن را دنبال کنید. اما بوفکور اینطور نیست. به نظر من آن بیشتر شبیه کالیدوسکوپ است، همون بازیچه‌ای که برای بچه ها میسوزند و دارای تکه های رنگین است و هر وقتی که آن رو بچرخونید یا تکان بدهید، یک نقش تازه‌ای و نقش ناپایداری جلوی چشم شما ظاهر میشه. داستان بوفکور هم همینطوره، از هر زاویه‌ای به اون نگاه کنید یک نقش دیگری در آن پیدا میشه. ابهامی که در بوفکور میبینیم یکی از مشخصات اصلی هنر آوانگاردیسم در اروپا که به برندی در شعر کلاسیک فارسی شباهت دارد. بنابراین اگر بخواییم بوفکور رو به یک نوع خاص در شعر فارسی تشبیه کنیم، میتونیم بگوییم که شبیه غزل رندانه است، به خصوص شبیه به غزلهای حافظ. ابهام بوفکور مثل ابهام شعر حافظ است که هر کس آن رو بنا به تمایل و طبع خود تعبیر میکند و میخوند. البته هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که معمای آن رو به طور کامل و قطعی حل کرده است. پس با وجود این که تا به حال صدها صفحه نقد ادبی درباره بوفکور هدایت نوشته شده است، از اونجایی که هر نسل این داستان رو به دید دیگری میخوند، باز هم صدها صفحه درباره آن نوشته خواهد شد. 13مین برنامه از رشته برنامه‌های پیشگام داستان نویسی جدید در ایران به مناسبت 100مین سالگرد تولد صادق هدایت را در اینجا به پایان می‌بریم. در برنامه بعدی که آخرین برنامه خواهد بود، نگاهی به تأثیرپذیری‌های صادق هدایت از نویسندگان غربی خواهیم داشت و نیز به موضوع پایان افتادن چشمه خلاقیت ادبی او بعد از سال 1325 خواهیم پرداخت. خدا نگهدار. برنامه امروز رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. شما می توانید همچنان با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2045 27 58 22 12، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که میزبان شما یاران گرامی خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ میسپارم. شاد، تندرست و پیروز باشید.